te marariri saprak anjeningakeun ngararajet cinta urang pikiran baluweng pinuh ku emutan sagala rasa kabawa anjeun saparo nyawa miluka anjeun nikmat nahiru leungit teu nyesa teuing ka mana leta teu mirasa sagala karasa pait sare kulang guling hese peureun Iyuk